الحمد لله. الله وجيها او ما غنيغا يصلح لكم أعمالكم درست بكي تأصل أملنا استعصوا ويغفر لكم ذنوبكم أو بخنباه كي تأصد استعصوا دبناونه ومن يدع الله ورسوله هو رسولك كماني دل تعالى او دا پیغمبر داغا وقد فازا فوزا عظیما بس یقیننا چه کامیاب شده و کامیابی لوی سرا الا عرضنا الامانتا یقیناً منگا وړاندیکا امانت علی السماوات والارض فاسمانونو او زمکا والجبال او بورنو وابینا نو انکارو کا غی ای احملنا د دل کی خیانت کی پاغی کی واشفقنا منا اويا لذلا داعينا وحمل الانسان او خيانتك بايدي انسان انه يكن عند انسان كان ظلوما جهولا دعوال ظالما او جاهلا ناپویا لیعذب الله المنافقین دید پارا جس داور کی اللہ تعالی منافقانو سلوتا والمنافقاتی او منافقو خودتا والمشركين او مشركانو سلوتا والمشركات او مشركو خدوتا ويتوب الله او جراو قلدي الله فرحمت خلصرا على المؤمنين ومؤمنانو سلو والمؤمنات اور مومنو خود باندے وکان اللہ اور دے اللہ تعالی غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے مومنو آیاتوں کے اللہ تبارک و تعالی شبہات مشرکان ذکر کرا دی قیامت پبارا کی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطابو کر زمان نبی دیتا ہوا یا چی دی قیامت علم اللہ تعالی تا خدے زګا د مخکنه د منافقانو بیان را روانو چې هغه د مؤمنانو مسلمانانو خلاف را د ګاډې کولې دا یې خلاف یې ارزان تراشي کوله واغې باندې بدنامې لګولې نو اللہ تبارک و تعالی داغی مزمت کو او داغی نباد اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطابو کو چا زما پیغمبره قلوب بیانو ته دی وایا او قلوب لرو تا او د مؤمنانو مسلمانانو بیانو ته وایا یدنین علیهن من جلابیبهن چه بزانین خلواندی خبل چهرون راواجهی اوزان با بردت سادی دو دیو وجه دارا چه منافقان بناستو بشاروگی او چې کوم وینځو باندې مسلمانانو کورونو کې کارونه کول غیر مسلم وي جوګه اړین با مخنبه ته ځان دی روان وي دوی به چېرې را چېرې نو چې کومه مؤمنه مسلمانه زنانه وو ناو په پاره کې روان و نو منافق ته وقته لګیدا چې دا او خو غیر ویندا شریف زنانه ده د شریف کورانی دا ګدا موچړلا نو ار دینا مشکلات را ده بیشي ذالک ادنا ایو ربنا بلا یعودین دا په چهلونو کې ځان مبارک کول دا دې ته نږدې دي چې دی وپېژندل شي چې دا اشراف آزادې ارزیدې بنانه دي وینځلې دي بلا یو ذهن نو دی ته ما تکلیف نه شي ورکولی یا پېژندلی به نه شي چې دا څوک ده نو منافق به ایمان او یریږي جهاد نه چې د زوراورې کورنۍ زنانۍ ازیې وچېړم او بیا د چېدېنو انجام او نتیجه خرابوي وکان الله غفور رحیم د الله بخونکې او رحم کوونکې بیا الله تبارک وتعالی وویې بچاری دا منافقان او آیا کسان چې دایر لور کی بیماری د منافقت ده والمرجفون بالمدینه دی او هغه پروپیګنډي کوونکي د مسلمانانو خلاف په مدینه منوره کې چریې د خپلو غلطو حرکتونو نه منع نه شي دا خپلې غلط خبرې پروپیګنډې دا الزام درشي دا پرې نه دي لنوریرنک بهم نو دا به دې باندې مسلط کړو ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا به دی تا سره په دې مدینه منوره کې پاتې نه شي مگر لن وقرا ضرب دیگه خوال و زار و دلیل بشی چه کم قدر ده مسلمانان و خلاف را بگنده گئی الزام دراشی کنی نداری انجام آراد شرم و دلت ده ملعونین بلانت کرشوی بایی این ما سکی رو جرد آجو مندلشی و قدلو تفتیرا او وجل رشی با وجلو نو علاوی داد ما کانون ده داد اللہ کانون ده جرد این محکم کم خلق رو دا اللہ دا کانون آئیت درشو ده چاہر خلدنی والا او دا اجبارز و خلاف اغیی چی دن منصوبه جرونه پروپیگانده بوله اغیی اللہ تفا و خوار و زلیل کل داد اللہ قانون ده و لن تجده سنت اللہ تبدیلا چایم دا اللہ قانون لوا بدلی دل علمو میں نبیائی دلی آرانش سوال ذکر کر یسألو کرنا سوال سوال دا خلق دانا دا قیامت بارا کی تفوس کئی چی دا قیامت بکر راجی چی دی منافقانو دا دا سزا یعنی دی مشرکانو دا دا سزا یعنی اور لکی گی دا قیامت بکر راجی چی دی دا سزا ملو چی مشرکان وی دا بیا بیا جوائی قیامت برازی قیامت برازی تو کل برازی تو اللہ بی زمان نبی ہوا ہے انما علمها ان اللہ دا قیامت علم اللہ تحرے او بیا اللہ وی وما یدریکا زمان نبی دا دفتبت اللہ لعل سادا تکونو قریبا شاید چه قیامت نزدیوی لکه سپو اشوی یو سایه و ایبلانی سپو اشوی نو اللہ و ایزمان نبی سپو اشوی شاید چه قیامت نزدی زکر چه دا اللہ نبی دنیا تر عدل آخر الزمان پیغمبر دا دا قیامت پر اجلو رکبانی نخوا دا دا قیامت نیتا نشانی او اختارش ہوئے ان اللہ لعنل کافرین یقینن اللہ تعالی بلانتکلی کافران تو دنیا کیوں بلانتکلی فآت لہم سائیرہ جار کردے دیلانا عذاب سے ضرور کے اللہ رب العزت وی عرب داتی نی چی دیو با جسرال یو زمیاش تی سکرون وی حبیاب داغین روزی ننا خالدین بیها ابدا ہمیشہ موسی درگی باہیتی ہمیشہ مخی زجر ذکر کر ورپسی تفویب اخروی لا يجدون وليا ولا نصيرا نمر ممید ذات بارا سر معاون على سر مدرگار جدا اللہ جو گرم میرا افراد کی یوما تکلبو فارد کی پریشان بکڑشی دامنوں گا سیکون و صفحہ کی گڑے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوائی کہ قدر را تکلبا وجی کا بسما یکینا ناوین مونگا پریشانستا تدفر علیتی تکلب پریشانی او پاہی تایید کی روم دا آیت رارو لیو یوما تقلب وجوہم فارد جو پریشان بکلے شیم خنل دی بلنانی بورد جانم کی نرخو بکیامت نا انکار کئی اعتراض پا پیغمبر کئی پاہر پرست و مومنان وانی ارزان تراشی گئی او جسے خلیل حیدین آوائی پرابی کرنی گئی او ستے پاڑی تھی کی نا اوچھے جہانلوں تاہر داؤ پلیشی نبیابی جمع آلونے یا یوما تو پلبو پاہر جاچے اڑاولے راڑاولے رشی وجوم مخنار ذیب النار وغور لجانم کے لجانم بغور کے وردی مخنار عرور رارو رشی لجانم دغور لمبے میں مخنار آفاسی کی او دمخنار پستکی علوزی وغب علوزی هذا المصدر من بأجلي المصدر بأول وبقت بأول وتشري يقول ابن وايبا يا ليتنا يفوز نملا أجب الأرمان والشيء إيكاش نملا أطوال الله من لذي جل تعالى وأطوال الرسول أو جنونجا من لذي تبيغمبر أرمان بولوشي أفضل بكيه چکاش چمنگ دا اللہ منلے وے دا اللہ دا نبی مو منلے وے لنمنگ دا اللہ ٹیم راکڑے دے وقت راکڑے دے دا ایمان دا کازہ دارا کہ انسان بخبر لام آزو کی کم تصور بخبر سوچ بانے کا انکڑے او دا سوچ دے دا خواہش مطابق کی د ایمان د کازدارا چې دا د قران کریم وینا راشي د الله د نبی وینا راشي او دې خپل سوچ پیری او خپل طریقه پیری او خپل عقیده او نظریه پیری او د الله د کتاب تابع شي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم تابع شي عزت مندا دے تجدر ایمان وی اولا دی ایمان تکاظرا فلا و ربکا فلا بس دے دا دکار لکا سنگا جد خلقو یقین دے چطور خلقا مسلمان دی مومنان دی بلو ندی تولی او شان دی دا دکار ندی اللہ وی وَرَبِّكَ قَسَمْ دِي دَرَفْتَارَ اللَّهَ وَيْفَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سَعَدَ رَبْدِي قَسَمِ دَي مُمِنَا نِشِكِ دَي دِي ایمان دَوِي بَكَيْهُ مُمِنَا نِشِكِ دَي حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بِنَهُمْ سوئے جتا بے سلا کون کے لے کر دولے سوئے جتا بینا سنتا آدیسا تعلیمات ساتی سلا آگئے بے سلا کن ندا کر دولے بیما باغے ما ملا تو کے شجرہ بینا ہوں چراشیات دائی ترمیانزا مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ بارب القرآن کے دبی آیت لاند ذکر کئی چکو کہ آیت کریمہ ظاہراً تآہ مقدمہ مقدماتو کے سنو مبارک دے چکم ایک مقدمے اور تیسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیسلے دفارہ راڑوے شو وید قرآن کریم دا آیت و حکم جدے آواز مسلمانانو دا مومنانو دا طول معاملاتو بارکے دے گاہر دا غم دے کفادی دا کدر دنو معاملات دی کدر عبادات دی جدے اغفل معاملات عبادات دا آغے اغفی صلاح دا صحیح او دا غلط او بی صلاة اللہ دا نبی مصنط و تعلیمات با جردگی ترانے دے مومن نشی گئے دے زبان سمع ملالا او دتر اللہ دا نبی خبر ہوشوا چھ قدیم آملہ کے دا اللہ دا نبی دعوے نا دا دا اللہ دا نبی دا کرے گرا دا سنت دی دا بیا سره او د خپل خواهشات باندې خپل کې نه خوري دا الله د نبی خبره او نه منله او خپل خواهش بدلوان دي د قرآن جو سند آغا خبر نمانی و اقبل خبر را دنگا کرده دا مومن نشی کرده بیاد آغین آبادو یرا بز آو ما خداسی وی و دیبلانی ما دوی چرا حدیث که دار آغلی دینو نبات یرا مجبورن می آ خبر آقای خودلا نا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بيانهم من فلن خلق صحب قانس تنجي مما قضيتا داغنا جد في صلوك جصوب الإساء في صلاة وصنات تعليمات فرقلاو جلبان دي تسليم قرية مدل لري وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا او غاڑا کی دی با غاڑا کی خدل سرا او بیا بیا غاڑا کی خدل چه بیا بیا سما ملان عزی بیا بیا آغسی باغی بانی عمل کئی اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی تو اللہ نبی وی زماتول مدیان بجانت عزی وچاچ انکار ہوگر آب جنت نزی صحاب ای کرام ہوئی یا رسول اللہ دستور بدبخت دارے جہاد جنت دولا انکار گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاعنی دخل الجنت شاچ زمائی اتباع اکڑا زمائی من اللو جنت بزی وَمَنْ عَصَانِهِ فَقَدْ أَبَى او چاچه زمانا فرمانی اوکڑا نو یکینا نا چه انکار اوکڑا دے جنت تنزی چه خلاف پیغمبر کئی آب جنت تنزی سباب دے ارمان کئی یا اللہ یا لیتنا حائی ارمان آیا افسوس مملا اتوان اللہ چمان لیوے مملا اللہ تعالی و اتوان الرسول آو چمان لیوے مملا ات پیغمبر دلسما دیبارا چی شروع کی گئی سورت پرکانو کو رئی دلسما دیبارا چی شروع کی گئی رمبانے مخو کو رئی رمبانے مخو دلسم از دیبارا سورت پرکان او بیش نمبر آیت ستائیس وَيَوْمَا يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَا يَعَزُّ الظَّالِمُ او فعارض جی چک بلگئی ظالم آجی مخالفت اکڑو دو پیغمبر خلاف اکڑو دو پیغمبر خلاف کرو دو قرآن و دو سنت اللہ ای دا ظالم ظالم و توری مخالف دا پیغمبر دے جنر ظالم ہوئے او اللہ و تجاہنمی ہوئے انو دا ظالم سبان قیامت پر از باندے اللہ و ای جدین و حسین اخبر اللہ سنر بانے بچکون را گئی وَيَوْمَا يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَرَضَ جَشَكْ بَلَكَ وِي ظَالِمُ مُخَالِفُ دَا پِغَمْبَرُ عَلَى يَدَيْهِ بَلَزُنُ قُلُبَانِي يَقُولُ وَعِبَا يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُمْ وَالرَّسُولِ سَبِيلًا آئِ اَفْصُوبُ چمانی ولوی سرد پیغمبر نلار ایک کاش چمان پیغمبر اتباع کروی کاش چمان پیغمبر تابداری کروی تو پیغمبر بھی منلوی او کاش یا ویلتا های افسوز لائتنی ارمان افسوز مارا جنوی ظلم اتخذ فلانا خلیلا جنوی وینی صلی فلانی دوست ایک کاش شر پیغمبر دا بیداری قضائی باندی د پلانو په سنوي روان شوه چې د الله د نبی د بداري می پره هویا او پلانو په روان شو ما د الله د کتاب نه هویا سم په ګډ ورو سر کړم لقد اضللني عن الذكر یقینا خدای کړم د الله د کتاب نه د قران نه باز ولم د الله د کتاب نه باز ولم او په ګډ وړ باندې سرګلم اجي دې را له خراب کا عمل را له خراب کو او ذل اغان قبل را له غلط کړه کاش ما دې سره دوستي او تعلق نه و ساتلې لقد اضللني عن الذكر یقینا خدای ګلم زه د الله د کتاب نه بعد اید جانی پرداری کل چراغ ماتا دالا کتاب بعد خلق و شریعت زانلا نمگ دولی چه منگا پا شریعت مینیو و منگا پا دین مینیو او دانون دا دین دا پارا لیجی آیو آلان که اخبر زد ویناد و نانید غستی دا عصب و حسد پا مخکری دا اللہ تبار و تعالی کی ذات بادشی او پا گڑ وڑو بان سرشی شیطان پا مخکی و تعالی شیطان للانسان خزولا او دے شیطان دا پارا دے انسان شرم اوگے شیطان خلقی دل دے دلپتی د دې لپاره چې په شرمولي او شرمایي شیطان ورپسې شرمول لپاره شوی دی وی شرمایي دې عزت د جامې او بازي او په شرمولي شرمایي د دې لکې او کار لري وقالو وای بدای ربنا رب زمغا الا دعنا سعدتنا یقینا مونږ منلیو د خپل سردارانو دا خپل سردارانو مومن دي وکبرانا او د خپل مشرانو بزرګانو دا خپل بزرګانو پیرانو مولایانو مشرانو سپندرو دا یې مومن له دا الله کتاب مو به خدا دا الله د نبی سلام مو وکړه نو فاعلو السبیلا نو خدای ګلو مونږ د صحیح لارې نه دا سمې او ټیکا او دروست لارې نه خطا کړو دا الله د کتاب او دا الله د نبی د سنت او دا لارې نه خطا کړو اور وہ کہہ رہا کہ لو پلان ہے زندہ باد اور نکلے زندہ باد اور بچا ما قران میں اللہ کی کتاب ہے وہ اور ہے وہ مسئلہ جو دین بیان ہوگا نو عوام جرے نو مم بڑے خپل مشران خبر دی دو جو وہ مشران نے اللہ یاد کر اور دا جو مم نے مشران کو خبر کی حالان کے عرب دا اللہ کتاب دا اللہ دن بیانو لمن با دا اللہ دی کتاب دمانل دا اللہ دا نبی با مغو دمانل او دا اخول ریدرانو دا اخول بزرگانو مشرانو دا عیبا ممانل دا عیبا سبتلو دا اکم سیل آر لقران و سنت چوا اغیر آن خدا جا او په غلطو باندې وروارولو په غلطو باندې ورسم کړو نو الله مونږ را دی زنده‌باد چې یوازې وي او د دې په تللو نو ربنا یا رب زمونږ آتی مز او بینی من العذاب ورکه دی دا دو چند دا عذاب نه الله دو چند عذاب له ورکه یا وی مونږه تبار کړیو او خپل تبارو دا الله تعالی او چې ول د مخامشي نو بیا به لا بلا علی دا ور پسی سورت کے گندے سورت سبا دا وہ رہی دے کے اللہ ذکر گئی دے کے وہ جو رہی اکتیس نمبر یو دیر شما اکتیس نمبر یو دیر شما وقال الذين كفروا ويا كسان كافرين دليل المؤمن بهذا القران جاءهم من ايمان رالو بدي كتاب ولا بالذي بين يديه او نباغي شردين اولانجو ندامنو نارو مقتد بلو مقتدون اول انکارو کر باقی که وطاو خود دلشو که دا جو گورا تورا توائی چه دا پیغمبر آخر زمان برازیو دا عبدات سپاکوی انجیل گرده پیغمبر بارک پیشنگوی شوی دا تو قرآن کریم دا صدا تو تورا داو دی انجیل نوم انکارو کر جنر دا قرآن منو ادر اغا تورا دا منجیل منو ایو دا منو آده چه کم یو انسان دیو حج پرست انسان ملگردیاو کی اول دو آئی که گور اپلانیو ملگردیا کرده دا اول پلانیت کلاسی پیدا مرا فلکار با گئی ندزد او دا ایناد نبیا عرص نبنی اللہ رب العزت وائی ولو تراک چرے ہوئے نے تو کسیز عالمون لا موقوبون عند ربیم کلا جدا ظالمان دا جدا حق نہ انکار گئی او دا حق مخالف دی کلا جدا ظالمان پیش کولشی عند ربیم ونیزا در عبد ذری رحمتا یرجعو بعضهم الى بعض القول وابد کبی بابا در دی بعضو دا جوا بولا یو بلد بستر اس بولی گئی بدر دبا گئی یا بولو الذین صدعفو وائی با آگا سانا جی کمزوری کرد شویو آگا دن نباد چلو جوالی آئے بے جدو امام پنیت میں نیت دے لِلَّذِينَ سَكْبَرُو آئے کسانو تا چلی زان غٹ گن لیو تاک شران موتا وئی لولا انتم اوم شرانو سادانو پیرانو او سردارانو کتا سنو وئی لکل مومنی وخاما خاو بمونگا ایمان راڑن کی قصا سنوئی کران بمونگا ایمان راو لہو خبال ساسو را دمختر کاوڑوئی عرابتی شیوئی یخا تم نکوران درس لدے تو خبیب لدنے بی روان بی وطرہ تیو خدل بمونا بدر عبتی لگیدوئی قال الذين استكبروا وبوا اياك زان جزاني غد غد لهم شرانو للذين استضعفوا واك زانو دا كي كمزوري غد لشيوك شرانو دا انحن صددناكم عن الهدى آيا منغا منكري ويتا سود الله كتابنا آیا مونگا منکڑی وائی دو سنتو دا پیغمبرنا حضورتا ہدایت وائی تو دنیا کی بے وطا گمراہی بے جدا سڑے گمراہ دے او دے پو گمراہی کی دے آو سا اللہ کی رب کی دے نو اس قرآن و سنتا ہدایت وائی دا مشران بوٹا وائی ولے وے مونگا منکڑی وائی مونگا رتا ویلو چه لان نشئی او وانو رئی او نمانی مونگا رتا ویلو بعد اید جا آکوم پس داغی کلا جراغی دادو دا ہدایت استادانو پیرانو او لیدرانو پا دروغو کو دے پوڑے گرے او انکار داغی خپل عمل اسکی دا اللہ پا دالت کی او آجی کا کہتا بعد اید جا اکم پس داغی کلا جراغی دادو دا ہدایت بل کنتم مجرمین بل جو ایدا تو بخفلا مجرمان اندو سر خدای ناراض تو دنیا کی بیوتاوی اتبعون سبیلنا واللحمل خطایا کم رازی زمنگا بطری کبانی ازار گنا زمنگ دغاری دا منگا تجھے کم ننو دا منگ دا ساڑی ٹکڑے خوردی دی اجازم را زانون هم کلولی دی زانون گا آسه زانون سا کتو پانه میلی دی رازه ازار گناه سا منگ غاره بیره که منگ غلطیو تو ازار گناه سا منگ غاره آتا بیوی وقت دنیا کی نو وقال الوزین صلحکو وای با کسانا که کمزوریو آشاگردان و موریدان آغاز انداباد چلوالا للذین استقبرو آگزانو دا چاگئی مشرانو دو کبر مشرانو تاک شرانو دوائی نات تاسو چردا بل مکر اللیلی والناری نانا تاسو نات تاسو چردا تاسو خلوز برگانوری تاسو کلنم دویلی بلکه دا خون مکر دشپی او جرزی یو سڑی پلتا وائی وشمی دا کفل سپیل آورکا اچی دیوالا سپیل آورکی ادبان خلق را باندی کی اب یا دیراشی او جتا وائی گورا ما دریوشی سپیل آورکا بیا خوال نرات لی ما را تبیجو ناغو تبی ندا دی دیوال کاسرا دا تنزیه خبره دا دې دیواله لو ته چا تاګم نه ویلو نو ورځ برګه دا څه خبره ده دا کې بل مکر اللیل والنهار بل کې مکر تاسو د شپې او د ورځې مونږ پتیو ما او کله به ماقام را په دې را خلاص وي چې ماقام دې ونه مونږ ما خدای په دې را کولنه بو اجی ما خدان بلیو نمون نمون سار وقتی با بی بوسا کیو لاروی چی خاص ادو قرآن دفل تلوی ختم تلوی تم پنج پیرشوی سام دا کی دشوی سبان با دی پور کی او جماعتی او بل جو کلی اللہ رب العزت فرمائی غیب ہوتا ہوئی نمون در حضر پر خودو اندش پی کڑی نگرانی برا بانی بولا ازتا مرون نام کل وجیتا سمونتا وینا کولا اللہ کبرا باللہ دا جمونگا انکار کودا اللہ رضویدنا ونجال لہو اندادا اچھوب لہو اللہ لہ دا رب صفاتو کے برابر نور دا ربی کار ویدشی کتا پھر ویدشی دا مولا ویدشی چه پیل ایتا آجی دا غلط خلق دی شریان دی دا زرا جیدا را دنگا کئی دا دیو مستو گریوانی دا رنگی صورت سادو گوری صورت یاسین پذیر صورت صافات دی یا صورت صافات و دسوات دی یا وکاش پیدم نمبر ایتو گوری اللہ تبارو کو دالان ذکر کئی یا کاش به دم نمبره ده کله چې دا جهنميان الله تعالی جهنم دولي احاذا فوج مقدحم معكم یا دل به دې نمک ور وشتي چې بل ور به دې ورولې ده ځکه ها سوره الصاد یو کاش به دم نمبره ده اون صاد احاذا فوج مقدحم دا ڈالا دا را پر تکڑا شوید داو سرا چه داو گوری دا استادان پیران دا دو گوری چه وای دا خورا بزی اغا شاگردان موریدان را ویشتل دیگو وزمون دا مرین نیوی چه ظالمان استادو دا لاتا دا باشویو مدیب ویدوائی چلا مرحبا بین ندیوی هر کلی دیلا دیتا دی پخیرانی نی دیتا دی هر کلی نی ایلا ام سال النار یکینا نا دیتا نشو جانم دا دا یوزای دا جسره نشو تیارونی نیوستاتی ندر نلگی دا موریان و شاگردان دا زنداباز چلی والا دا یه دا سو بوری وی بچه وی پلانی اوستاز دیوه وی پلانی مستسیب دی و دا و پلانی کازین دیو دی و دا و پلانی مولیسیب دی و دا و پلانی پیرسیب دی وی دا و پلانی لیدرسیب دی وی دا و پلانی مشر دی نتابع بگیده قالو وای بوات دای بل انتم خار تاسو هم تاسو هم زمون مخد و زختر آغلیه تاسو غباوی من پا درازه یا زار گناس من نواره من در کتو بانه ویلیدی خار تاسو هم لا مرحبا بکم ندیوی خوشحالی تاسو را تاسو دې مخلای جار خوشاله نکی جدی به ولا خپل کولوري اځه ولا کومري تلاس کړې انتم قدمتم لنا تاسو را دې کړې دې دا جنم ممتا دا چې کی د مور را ته وخولا تاسو طریقه مور را ته وخولا چې جهنم مور لزایکو دې دا سالو دل آسمون گرانو دے جایتا ادیو ای زکت و زافت دیدو زافت بایم وطرا و ایزاز بامی وطرا دا سا مسلمانی او دا سا ایمان دے دا مسلمانی او ایمان دے دو ای جریا سو جو کلونے کے دا او پر ایمانی باو جے کم بایے لڑاکی و لڑاکی فویزر قرار نو ډیر بزای دې دا ستوګني قالو وای باوی دا کشران ربنا رب زمونگا مل قدم لنا دا چا جوړان دې کړې دې مونږ دا غای پدې دو عذابن بیابن بنار نو سواسی واګا غلا عذاب دو چند بجانم کې الله دو چند عذاب ورکا دیڑاو لگار کا کالا بیا و دیدا دی جا زنانا دیدا چه لغم کور ترلشی اچه سنگا وردن لکی آکور تا چیلو گور دی اپا یو زنانا بانی ورمن لکی آره دی سر راونی دی اچه غی او سان دی شروع کی چل ساعت دیر شی دا دیوه و نیوه تا ایتلانه خواهی آو ای آو خواهی نبیاء دوائی سنگا بلانے خدے نبیاء ویاو خدے یا نور و الہی طبیعت سکی گی نبیاء دا دے آوازی لکھ منا برشی داتے دا دے بیاء دے رضا سلا خبری شروع کر بسرا سجلانا دے بیاو بل دمارین نیولی را او بیاء بلا سیاو بل دمارین رضا سلا بانوائی وقالوا واي بدي استاذان او شاگردان موري موري دان او بيان ما لنا تبي هم لرا لا لنا رجالت جبين واسري قرآن ودهم من الاشرار جمعا باشمار غايد شريان و ناكار خلقنا اهم جبوت ناكار خلق ويغيب بنظر نرازي جدا ولی موکی نوینو اتخذنا ام سیخیان نسلیو منگا آغای بطوکو سرا منگا وار پولی خندنی کولی دوکه به ور پورې کولې چې دا دی ویا او زاغت نو مل ربصار یا کک شوی دی دای نا زمونږ سترګې چې دا مونږ وینو نا او کڅ چل دی او کنا دلته چې ستړی را وای دا کنه کاکا مستعجی وای هغوی خو د عقیده توحید وه الله جنت ته بوتلی دې دوزخ کې ګورې دا دوزخ د هغوی ځای نه دی که نه اتخذناهم سخريا الله وإن ذلك على حق يقينا داخل مخارجيا تخاصم أهل النار جگر بكي دوزخيان يوبل بمريض داشت کري تسي وي ربنا اي رب زمونگا آتهم ضعفيني من العذاب وَرْكَ دَيْتَا تُجَنَّ عَذَابْنَا وَلَعَنُمْ لَعَنَا الْكَبِيرًا دنیا کی خبر دلولو القابات اغسل کہ حضرت العلامہ او بلانے او ڈنگنے او لو یکی صحیبہ وا اغجنم بختمی دنا قسلت پی لعنت وی وَلَعَنُمْ لَعَنَا الْكَبِيرًا او بلانت کا اللہ بلوئی لانت اللہ لوئی لانت کیوں کا اللہ دا حال شوائے نو اللہ تعالیٰ اس مومنان دا خطاب کئی کہ دا منافقان و دکار مکوئی خان ناچہ آغی یعوزون المومنین والمومنات بغیر مکتسبو آگا سانا جاگئی تکلیف ورکئی مومنانو سلو مومنانو خضوطا دید آگئی شاگئی کڑی بی یو کار آگئی کڑی نیدی او دور پسی خلو آزا کڑی دا علاکہ دس پیور پسی غابی اڑم دے آچی دا کاری کڑی دا او دا کاری کڑی دا او دا کاری کڑی دے وائی بی وائی بیمان پا قرآن لاس کی دو آیا راشد خدای مخیو آیا اللہ رب العزت وائی مکوئی دا سکار مکو صحابی وی یا رسول اللہ کداکار اغسڑی کی وی ویدا خو بیا پی غیبت دے ویچنی بگر دا تومت دے بیا ورباد تومت لگے اچھو ورکی وی او دنیاوی نقصان او ورپسی وائی نو دا غیبت دے او غیبت چرے نو دا چرے تو مسلمان مر روڑ وحا خوراک دے دا چرے تو مر روڑ وحا خوراک دے او تومت آغا دے چو سڑی کی او کار نی او دیور بسو آئے آغا تومت دے بدنا ملا پاکا دے حتا ملوب او دانا و اسم مبینا دو یقینا نو چے بارکا بدنا ما بہتان او لغناف کارا اللہ مومنان دوائی دادو دانس کار مکوائی دا دی یهود و عمل دے دی یهود و عمل دان کے مرا ہو رہی کہ ہر پرس او نیک خلق بدنام ہوئی اپنا پی گنڈی ور بسے گوائی دا دی یهود و عمل دے دا عمل دان کے مرا ہو رہی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو کاللزینا مگے گئے بشان دائے کسانو آدھو موسیٰ چی تکلیف رسو موسیٰ علیہ السلام دا کارونو لگے دا یو خد اتیار اکڑا اغیل پیسی ورکول ورکڑی چکر موسیٰ علیہ السلام دو جمعے پر ازبان خطبہ وائی او آغا خطبے تا ادھرے گی نصبہ تینا دا بوز کے جو سڑے شادی شدہ بھی او آغا تناو کی ندا آغا سزا سگا دیبا تو یہ سنگسار دا نوارتا آیا کتا چاری آغا کار کرے نابو چمال بم دا دا سزا را کوئی نصبہ تا کول و خلق و مخ کیوں ہے جدیب موسیٰ علیہ السلام ماتا ربتکاری کرے را موسیٰ علیہ السلام پر منبر ولاړ دے خطبہ وای دا خبر آلا او دی دا خبر شروع کرا چې دې دا لړاله مې کتا جره آګار کړې ویماله بوم دا سدارا کوئی خلود رګا پځای خلود رګا پځای باندې ویریشتیا وایا ویماله کارون په سر آګړې جدا سی وایا کارون دې خپل دو کوشش کو الله تعالی جبرئیل امین راوېګو موسی علیہ السلام دا وی دې زما کې دوا چې رونی وده دا زمان که می دارتا بگلی را موسیٰ علیہ السلام بی اونیوا اونیوا کارون کارون بزای اونیوا او ایراخ که بکنه بانده بکنه بانده بوده او زنانا چووی چه مالا کارون بیسی را کنی هی نبدا سیوای موسیٰ ببر لها اللہ اللہ او پاس نابد کر بل روایت داتی ده چه موسیٰ صلات و سلام با چه کل لامبل دیر پا پارده که بی لامبل و ده پیغمبران و طریقه دارا جاگی با اصر خانه که لامبل نوم بی جانگی والو لامبی والو بزان بی پارده کولا او زمان مفتیان حضرات علماء کرام با که حاضر کر گئی چه اصره با اصر خانه که لامبی نوم ده زان ده پارده کئی دا تقوا دا او دا دی ایمان تقاضا دا موسیٰ علیہ السلام با بیاوم دا خلق و ندیر بیار تا لامبل چه دا چا نظر لما پا بدن بانیونو لگی نو دے بنی اسرائیلو چا باوی دا دے پر واشد زکا نکیو چه دے دا وادو کولو نوی او چا به ویره د په بدن باندې افرز دی پرګې مرز دی نو آده پټی زکه دومره په پارده کې لام دی موسیٰ علیہ السلام لنګ واله دی او جامې په یو ګټه باندې ایښې دی او لام دی نو سیند کې یو سایډ ده د الله په حکم باندې هغې ګټې هغه جامې په مخه کړې موسیٰ علیہ السلام دا جوګه ته ویوبا جانے والا دکتورې وزان دې خیال نه دی بلنګ راوږه تو سین نه او منډه وای وای صابی الحجر صابی الحجر وا ګټه زما کپڑے راګا وا ګټه زما جامې ورپسې روان دی بنی اسرائیل دا دې ګډه ناستلا ګډه را دا هغه دای کوزلې دا آگئی که مستار اسلام دا دوکا دے ہو دے خورو رمٹتے ببر را احل لاؤ بی گناہ ثابت کر پاک ثابت کر آغا اللہ تعالی اللہ تعالی جنیکان و خلقو آجات دفاع کئی دا پیغمبران دفاع اللہ کرے گا جنیکان و خلقو دفاع اللہ تبار بطالا کئی او دعوت لگیا باوی اسپی با غابی خلوی وازا کری فبر را اول لارو بز بیگونا پاک ثابت کن آغا اللہ تعالی آمیم ما کالو دا آغنا چه آغی ویل وکانا عند اللہ وجیا او موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تاغا مخوریزو دا اللہ پنیز بانی مخوریزو اللہ والا دیر لوئی عزت ورکڑا ہو او چھے اللہ چالا عزت ورکی تو پنکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یا ایو الذین آمنو اللہ وی جب اقواق چلا وی خام بیوائی کا جب مجل ہوئی اللہ وی اے غنیر او سیدہ سادہ او صحیح خبری کوئی غلط خبری بگوئی دومتون بشامل گوئی ارزامون عمل گوئی یوشی جدی بخبر نیلی نرے آغم وایا زکا حدیث کا رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی دیو سریر در اوجن کی دو دپار دا کافی دا چار چانستاوی او آغم وائی چې د ځان یې ثواب لري د ځواب راځي او بس هغه وایي چې پلانې دا دی چې پلانې دا ذکرې دي نبی اعظم یې دې ته راولل کې دوه لپاره دا کافی ده چې څه ثبوت و ځواني او دا دې به ثبوت لګیایي او دا دې اړمي او دا دې خبرې کوي نبی اعظم فرمایي او قران کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئیو کد زدنا دا عنادنا دا چارو دشمنینا اتراب گئنی را دا زدنا دا خلیلا دا خبر رزی او غسینین و اغم ہوا دا اللہ نو یری گا دا اللہ نو یری گا خبر پشا بودا اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی و قولو قولا سبیدا او آئی خبر درستا و آئی خبر سیدا ای غنیغا چه کما واچیا سنگوی آتی بیانوی او ای غنیغا خبر کوئی حق وائی او دا حق مخالفت کی خبر مکوئی دا حق مخالفت دات خبر جی دا حق مخالفت بکی گی یا یو غړی د حق مخالفت کوي نو هغه د ایغانی خبره وکا وای غلط خبره وکا چې کله دې جبه صحیح شو او غلط به نه وای او صحیح خبره به وای اشتیا به وای حق به وای نو یو څه هلکم اعمالکم درست دی دا سره عملونه تاسو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دو دو سیزن زمانت را گئی جنب زمانت در کوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ہوتا بھی دو سیزن زمانت را گئی جنب زمانت در کوم یاو دو جبے او بلد شرمگا نبی علیہ السلام رضی زمانت را گئی جدا بغلط میں استفادو دو جنب زمانت در کوم جلو بل جنب طبیعی یسر احلکم اعمالکم درز لکید اصلر عمل نساسو و یعمل لکم ذنوبکم او ببغید اصدر بلو نساسو و میت اللہ و اصو جمنید اللہ تعالی و رسول رو دا پیغمبر داغ چه پدیر طول معاملاتو که دا قرآن صلت اتباع که فقد فاز فوزا عظيما ويقيننا كامياب شوه فكاميابي لوي سرا الله بلوي كاميابي والكي ذكا الله تعالى وعي تاجد دل شريعة دا حق دا يو امانت دي إلا ورزنا الامانة يقيننا منغا فيشك امانت وَلَسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ فَاسْمَانُنُّوَ بُزْمَكَ وَالْجِبَالِ اَوْبُغُرِنُوَ فَأَبَيْنَانُ اِنْكَارُ قَزْمَكِ اَسْمَانُنُوَ اَوْبُرِنُوَ اَيَّا حَمِّ اللَّهِ دُفُورْتَ قَوِنُوَ دَاغِنَا وَأَشْبَقْنَ مِنَا وَيَرِدَ الْدَاغِ اَمَانَتْنَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ افوردک اغا امانت انسان نزمک اسمانون اغرونو انکار ہوگو نو اغای خوشو اچی انسان وی آو اللہ دیو جتوما نو اللہو کان ازلو من جاولا یکن اللہ انسان دیغر ظالم و جائل ولی بادی اکڑا در بادی اکڑا جل اللہو کبی اومن دا امانت جگین ہو گیتا چل دینو د دې تا ته په تفصیلونو کې حل نه ملاوي ما دې دا پنځیر د بل خامخا لازم دی قران له ما یې قاو وی ولي وای دا معنا وکړه چې دا معنا وکړه نو ما ودا وی ولي ما یو سړی دا وایا یو ځامن دی دی یو دوی دا وایا بچیا ور شو براړه هغه وی نه شو براړه اپر دوائی ورشا بچے ٹوڑی آڑا اگوی دی شبر آرے او اپر دوائی ورشا بچے اگو ٹوڑی آڑا اگوی منڈکڑا اتو ایر دادی روی ناکار سارے ویخا تا دا چې کوم دا ډوډۍ را لاله او بیر را لاله ما دې خدای مطلب شي کرا ودا و څنګه چلی ما ځان دل ته وځه رو اوی نه ویوایه ما نه نه ما تا و ته جمان کړی را تفسیر نوم ګوري اما یې بلی او خبره وره چل دی خو الله وایي جتا بین ای احمد اللہ انکارو کا جاغیز نکی اسمانو نو اولو نو دفورتا کولو داغینا میں صورت حامی بسیدہ ہو گو را صورت مومن پسی صورت حامی بسیدہ یولسم نمبر آیتا دلیل سم از بارکی صورت حامی بسیدہ یولسم نمبر آیتا ہو گو رئی دلیل اسلام از بارا حامی بسیدائی و لسم نمبر آیت گیارہ نمبر سمستوائی لسمائی بیائی رادا اوکر آسمانگا وَایَدُ خَانُنَوْا حَلَانْكِ اَغْلُوْكِهُ فَقَالَ لَا وَلِلْعَرْضِ نُوْمِي اللَّهَ تَعْلَى دِي اسمانَ وَزْمَكِدَا اِدِيَا رَاشَئِ اِدْوَارَا دوانو کرا او خوشی یا بنا خوشی گرم ویرکنی گواری کنا فالتا آتینا تواری عیر او بزمکی اسمانو اللہ ارالو منگا بو خوشی سرا اللہ ساوکو ممبر لے اس آج دیکی ویفا امین ای احمل لہا مزام ویان تزاد راہے مانو تکرا اِلَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَ يَكِنَ لَا مُنْغَا فِيشْكَ أَمَانَتُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اَسْمَرُنُ وَعُزْمَكِ وَالْجِبَالِ اَغْرُنُتَ فَأَبَيْنَا نُوِذِكَارُكَ آغَيِ اَيَّهُ مِنْ لَهَا تَدِينَا جِ خِيَانَتُ كِي بَائِي جِيشِ اللَّهِ منگا اللہ ردی امانت دو جدر لکمزوریو اسی ناچی زمونگا بگی اللہ سکمی تو نیو چی سخیانت بگیر آرونشی اللہ واشبا کلمنا او یرید اللہ غید دینا چی اسی ناچی دی گرانا سخیانتو چی وحملا الانسان او خیانتو کا بائی کے انسان بگی خیانتو کا نردکو ایلہو کان ظلوم الجہولا یکیننا دا انسان خیانت گول کے دا دلوے غر ظالم او جائل دے انجام ننا خبر لکھا چردے خیانت انجام بسکر دی ندین ننا خبر دے اور ظلم کئی جدا اللہ امانت کی خیانت کئی نورم تو جهاد شدیده خواه ما تراؤد شده ما لیعذب اللہ المنافقین دا بار دا امانت اللہ کے قلب انسان بانده نو دیکھ خلق دیکھ اسم شو یو بلکل منکر یو پخری یو پسر بل افل بلکل منون کی یو دا اللہ با امانت کے دا دیانت داری مظاہرہ کون کے خلق لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ جَسْدَاوَرْ جِيَ اللَّهُ مُنَافِقَانُ سَلُوَ الْمُنَافِقَاتِ اَمُنَافِقُ خُلْتَ اَفْرَ بِگَنْدِ چُبُولِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اَمُشْرِقَانُ سَلُوَ مُشْرِقُ خُلْتَ جِدَا اللَّهَ تَرَ شَرِقْ پِدَا کَ خِيَانَتُ هُوَ وَيَتُوبَ اللَّهُ اجر جود رحمت کی اغتالا قال المومین اب مومنانو سرو والمومناتی اب المومن خضرو وکان اللہ وکورا رحیما او دل تالا بخن کے رحم گون کے بسوران کے اول عدریب سالون ذکر کر ابیا بسوران کے اللہ تعالیٰ دولت صدابات مومنان دا کول او دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کول او صورت کے رد و برسم باطل الله تبارک وتعالى دې موږ ته صحیح فهم د قران او سمره کو بیان دې په دې لړ کې زموږ ته کیږي الله دې زموږ کو بیان معاف کړي الله دې موږ ته ټول لوار ګناونه معاف کړي الله دې ټول امت باندې معاف ګناونه معاف کړي یا الله تبارک وتعالى زموږ رضا شه الله کمزوري او بهر بل هر جړی وانا غلطی دیگی اللہ جمعنی غلطی بناو لامار اللہ جسور راشر نے سرائے اللہ من لمرد مراولا جمعن دمرد وقت مفتے اللہ جمعن نراللہ شا یا اللہ تبارد و تعالی شکم مومنان مسلمانان و باچی بیوی اللہ تلو تمام درد نصیب کا اللہ تبارد و تعالی رحمت نوم کا سمرد بیماران دی اللہ شفای کاملا و لوردہ یا اللہ تلو بیمارانو تشفای کاملا ورکانا بتاید مشکلات و پریشانی دی اللہ تختل بردو دارم ختم کا یا اللہ جو خود بی گناہ جلو کری یا اللہ تلو خوشحالو خود بیرنو تراورانا یا اللہ تبارک و تعالی جزاد شرعی آجات اتو زمر آجنا دی اللہ تختل خزانو نے پورا کا یا اللہ چھو کم کم لائے کہ مسلمان کو مصیبت دے اللہ دید مصیبت نخلاص دا اللہ دشمنان اللہ نیست نابوز دا اللہ دسکو جداران کو مرد مردار دا اللہ مسلمانان کو نا اللہ تعالیٰ خلاص دا یا اللہ تعالیٰ زمان دین ایمان حلال عزت محبوز دا یا اللہ مرد اور زمان نزدولا اللہ دی دینی دی فتنو دا اللہ پا امان دا یا اللہ زنم دا تشران و رجعانات اللہ تبارت و تعالی دختل دن بلا دختل رضا ملکا یا اللہ تعالی دی ملک پاکستان جبازت ہوگا یا اللہ رسول مسلمانان جبازت ہوگا سوچ پتر غیر اگر چندان دی او دی ملشا او دی ملک نظریاتی جبراتیائی اثر آزاد دا اللہ تعالیٰ دے ملک عوام کا نقصان رسائی اللہ دے نیست نابود دا اللہ تب دے ملک بانے اللہ دے دین اسلام دے مسلمان دے ملک اور دے ملک رسولتن کو خیر خواہ خلق مسلم دا یا اللہ دا سمرا کسان جب دا دے عظیم کی دا تناس دی اور چاچے کم کم دائیں جواب دے دے اپا کمو کمو کمو دے واب دے دلشا اللہ دکولو کولونا اللہ دکولو کولونا جو لئی دنیا آجا خیر دخیرنا اللہ تعالیٰ کا جتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ